سورة المؤمنون درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللعو معرضون. سورة المؤمنون شروع شو. سورة المؤمنون په ترتیب کې دریشتم سورت ته پستو سورة الحج نه لیکل شوی دی او په نزول د اسمان سره چې د اسمان نه نازلېده نو څلور او یایم نمبر سورت ته او پستو سورة الانبیاء نه نازل شوی دی. ربط د دې سورت ته مخکې سورت سره هر کله چې په مخکې سورت کې اوصاف د مشرکینو بیانول نو په دې صورت کې اوصاف د مؤمنانو بیانېږي نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخکې صورت کې هغه غټ عذاب د زلزلې ذکر شو د قیامت تراتلو نو دلته د دغې عذاب نه د بچاو هغه صفتونه په ځان کې پیدا کول پکار دي نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. مخکې صورت کې تحلی و چې ځان خسته کا ځان صفا کا د پلیتو صفتونو نه نو په دې صورت کې تحلی چې ځان مزین کا ځان خسته کا ځان پاک کا پاغ صفتونو باندې چې هغه خسته صفتونه دي. دارنګي په مخکې صورت کې 48 نمبر آیات کې فرمایلی و چې ډیر د کلو والاو نه چې موږ ولا مولت ورکړی دی ورکړی و هغې و ظالمان او بیا مې گرفتار کړو او ما ته دی راتلل. نو په دې صورت کې د دې موجوده امت 55 نمبر آیات کې چې آیا د دې دا خیال دی چې زامن او اولاد مې ورکړی دي نو دا به موږ دی غوره کړی دي یعنی په دې باندې دی خپل ځان ته د غوره والي نسبت کوي نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګې مخکې صورت کې ویلی وو لکل امت جعلنا منسکن د فاره د هر یو امت د ټولګې موږه ګرځولي دي هغه طریقې د عبادت. نو دلته وایي کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په خپل کار باندې خوشحاله ده چې څوک څه کوي ځان ته د صحیح نسبت کوي او ځان ته د ټولو نوچت نسبت کوي. داود صورت اثبات د توحید بالادله الثلاثه یعنی اثبات د توحید کوي په درې قسمه دلایلو باندې دلایلی عقلیه دلایلی نقلیه او دلایلی وحیه. دا درې واړه دلایل د فاره د اثبات د توحید او نفی د شرک اعتقادي کوي او دارنګي نفی د شرک فعلی کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون تاکی کامیاب دی مؤمنان د دې آیات نوالی تر د 12 نمبر آیات فوري دا اول باب دی او په دې اول باب کې اوصاف سبعه هغه صفتونه د مؤمنانو د فاله د فلاح او بشارت ورسره بیانیږي د آخرت. قد افلح المؤمنون تاکی کامیاب دی مؤمنان کامیابی د چا د طرف نه کامیابی د الله تبارک وتعالی د طرف نه انسان ته ورکړل کیږي. ولی زمونږ د اعمال او زمونږ د عقیدې نه چې قبلونکي دی هغه څوک دی نو چې کله قبلونکي الله تبارک وتعالی دی او زمونږ نه کم اعمال الله تبارک وتعالی دی زمونږ اعمال د قرآن او د سنت برابر کی چې الله په دې امر کړی دی چې تاسو په دې باندې خپل اعمال برابر کړئ. نو چې دې باندې خپل عملونه تا برابر کړو د الله په نظم باندې ته مقبول وګرځېدې. نو د دې وجه نه کم مؤمنان چې هغې د الله تبارک وتعالی فرالیږلي قرآن کریم باندې او د الله تبارک وتعالی د رالیږلي پیغمبر په طریقو باندې هغې عمل وکړي او عقیدې جوړوي او عمل وکړي الله تبارک وتعالی وی دا مؤمنان دي او دا کامیاب دي او صفاتونه د تخی چې د کامیاب مؤمنانو صفاتونه سړي نو فرمای الذين اكسان هم في صلاتهم خاشعون چې دی دی په منز د خپل کې عجزي کوون کې اصل خشوع هغه د کم زیاده هغه د زړه ده او بیا دغه خشوع په بدن او په اعضا او باندې ظاهریږي چې زړه کې خشوع نو زړه کې خشوع ده چې ته کله مونځ ته ودرې دی او الله اکبر نوز ذهن دا جوړ کا چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې داسې ولاړم لکه چې الله تبارک وتعالی زوینم او که دا تصور نشي کولی نو کم از کم دا تصور ځان ته راوله چې الله تبارک وتعالی اوس دا خو څلیرویشت ګنټو کې زمونږ دغه تصور پکار دی خو چې مونځ ته ودرېږي نو ټول خیالات د دنیا سړی پرېږدي الله اکبر یا الله ته د هر څه نه لوی نو چې کله الله تبارک وتعالی ته ته ودرېږي په خاص په دغه عبادت په شکل باندې نور خو بارني ژوند کې سړی نه یریږي ذکر تیر شي دارنګې او د الله تبارک وتعالی یو حکمی اغا په ناختایه کې تیر شي خو کله چې ته ودرې دي مست نو ته توجه متوجه شوې نو چې متوجه شوې نو د موس په حالت کې الله تبارک وتعالی نه اغا خشوع اغا عاجزي او دارنګې د زړه تابعداري او ورسره ورسره د بدن هم بیا څه شي دي د بدن اعضا چې کم دی اغا د زړه تابع ناغي او ما ها داسې حرکتونه نه کوي چې په حرکت سره مونږ کې ستاسو فرق راځي بلکې اعضا او بدن دا ټول چې کوم دی الله تعالی تابعدار ولاړی او نبی علیه السلام حدیث نه دی او هغه فرمایي عن انس رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حبب الی من دنیاکم ثلاثه ستاسو د دنیا نه درې سیزونه زما چې کوم دی نو هغه ماته خوختي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة نساء چې راوسته د دې لپاره چې په زنانه باندې ډېر سخت ظلم نو چې زر عالم زما پر اتلو سره الله په ما باندې کتاب نازل کو الله د دغه کمزوري مخلوق ته لپاره کم احکام چې بیان کړو هغه ما تاسو ته او رسول زد دې مظلوم قوم سره چې هغه نساء دي اغه زنانه وی چې زنده درګور زنده به درګور کې دی زنده به دپن کې دی ژوندۍ به دپن کې دی او دارنګي او دا پکې نو داس داس خلکو چې د میندو سره چې کم دی نو ودونه کړیو دا د جهالت دومره او دارنګي زنانه او ته په ډیر کم نظر باندې او دارنګي زنانه له حقوق نو ورکول نو په دغه وجه باندې نبی علی السلام د زنانه خبره کړی دا چې ما داغي حقوق راواغستل او په معاشره کې می داغي حقوق د الله د کتاب د تعلیم مطابق او د رنګ زما د پیغمبري چې زما پیغمبري د تمام مخلوق ته پر رحمت تا هغه کمزوري مخلوق باندې اوم چې کم نه هغه قوانين مونږ نافذ کړو او د رنګ مونږ داغي د پر حقوق ثابت کړو او د رنګ زما د سترګو يخوالي هغه په منځ کې دي نبی علیہ السلام وای او د ټولو نه زیات د انسان نزدېکت هغه د سجده په حالت کې انسان الله ته د ارض وخت نه د ارسیز نه زیات نزدې نو په مونږ کې سجده ده نو د دې وجنه ها چې په مونږ کې عجزي کوون کې ولذین هم عن اللغو مغردون او آکسان ولذین آکسان هم چې دوی عن اللغو د باطلنا معرضون مخ اړون کی دا دویم صفت لومبه صفت په مونږ کې عجزي کول دویم صفت د باطلنا مخ اړون کی اسې د دې مستاکات ډیر ذکر کای وای چې یرا ګنا کارونه کول کنزل کول دارنګي نور زیات ظلم زیاتی کول اغه ته چې کم دی لغو ویلی شي خو لغو په اثر کې کل امر باطل طويل شي هر هغه کار چې هغه باطل وي هغه په لغو کې راځي نو دغه مؤمنان مسلمانان د دغه باطل نه مخ اړون کی کاغه شهوات نفسانی دي هغه په خپل کابو کې ساتي او د دغه شهوات نفسانیونه ځان بچ ساتي او د پزولونه او د باطلونه مخ اڑون کی دا دویم صفت تو مومن والذین هم للزکاة فاعلون آکسان چی دیدی پاکی ورکون کی چی دیدی پاکی زڑل ورکون کی دلتا ہے دا زکاة تپارا تطہیر القلب چی کم دے ذکر کر دے مپسرین علماء کرامو ولی چی صورت مکی دے او په مکه کې لا زکات فرض شوی نو د زکات نه مراد څه شی دی؟ پاکی زړه لورکول. او قرآن کې هم معنا شوی ده. الله پاک فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، واخله د دینه هغه صدقې چې پاک کی دی لرا. نو تطهیر القلب چې زړه له پاکی ورکوونکی دا د مؤمن مسلمان هغه دریم صفت دی. والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دی د خپلو شرمګاونو حفاظت کوونکي. انسان الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی او د انسان سره شهوت او دا رنگی نفس د نفس هغه شهوت دا یې ورسره پیدا کړی دی. نو اوس په دې کې د انسان د پاره د امتحان اغستو الله تبارک وتعالی په د باندې د امتحان او د ازمایښت لپاره دا سیزونه ورکړي دی. ولا نو دا هغې د ازمایښت نه د بچ کېدو دپاره الله ولا په دین کې هغه کار هغه طریقه جایز کړې ده چې دی د حرامو نه په هغې باندې بچ کېږي. نو چې بلوغت ته ورسېدې نو تعالی الله تبارک وتعالی یو واده نه دوه نه درې نه بلکې څلور دله الله تبارک وتعالی جایز کړي دي چې ته څلور ودونه کولی شي خو آرامو پسې به نه ځې او د خپلو شرمګانه او خپلې شرمګا به حفاظت کې ساتې. نو هغې نو مخکې اوس تفسیر یې کوي چې دا څلورم صفت د مؤمن مسلمان خو دی خپل شرمګاونو حفاظت کوي خو په چا مانې د ده دپاره د دې حلال والے لے. نو دا غی بیان کہ الا علی ازواجهم مگر په بی بیانو د دیوانه په خزو د دی باندې او ما ملکت ایمانهم او هغه چې واقداری دی خلاصونه دی دی فانهم غیر ملومین نو ند دی په دې کې ملامت کوون کی. یعنی مقصد دا چې انسان له شهوت مو ور کړی دی خو د استعمال د شهوت لپاره الله ولا حلال طریقہ ګرځولې ده. نو د حلالې طریقې دپاره چې ستا شرمګاونه د خپلې ښځې سره او د هغې چې واکدارې دي ښي لاسونو هغې سره ستا شرمګاونه د هغې اجازت دی او د دې نه علاوه د بل چا دپاره د مؤمن مسلمان دا کار دی چا به خپل شرمګا بل چا ته نه ښکاره کوي. فمن ابتغا نو هغه چا چې لټول وکړو ورا ازالکس اخوا د دې نه سیوا د دې نه فاولائک هم العادون نو دغه کسان دی دی زیاتی کون کی چا چې د دې باوجود چې الله والله حلال طریقه جایز کړی دا او د دین علاوه د نور سلټی او په هغه باندې د دین هغه کاروایی کیږي چې هغه د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلافی نو زیاتې دی او دغه کسان زیاتی کون کی دی. والذین هم لاماناتهم او هغه کسان او دغه کسان چې دا مومنان دی او د دې صفتونه ذکر کیږي. والذین هم آکسان چې دی لاماناتهم خپلو امانت سیزونو لرا وعهدهم راعون او خپلو وعدو لرا لحاظ کوونکي دی. پنځم نمبر د مؤمن مسلمان کار بدای چې دی به د امانت خیال ساتي او په حدیث کې هم راځي چې د منافق دا کار دی چې آیات المنافق ثلاثه درې نخې دي د منافق. اذا حدث کذب کله چې دی خبره کوي نو دی به دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې دی وعده وکړي نو دی به خلاف کوي و اذا اؤتمن خانه او کله چې د ده څخه امانت کې خودی شي دی به په هغه امانت کې خیانت کوي. نو د مؤمن مسلمان پنځم صفت دا چې د اماناتو به خیال ساتي چې ما امانت په چاله نه ضایع کوي او انکار به نه کوي د هغې نه او برابر به یې ورکوي په هغې کې به کمی نه کوي. وعهدهم راعون او د خپلو وعدو لحاظ کوونکي دي. دا شپږم صفت چې د چا سره یې واده کړي چې هغه وعده په خپل ځای باندې برابر او دا غي لحاظ ساتل شي. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، او هغه کسان دیدی په منځونو باندې حفاظت کوونکی نگهبانی کوونکی، دا اوم صفت چې د موز به حفاظت کوي او د منځونو به خیال ساتي. اولئک هم الوارثون، دغه کسان دیدی اغستون کی جنت لرا. زیر واورو د پاره د هغه چا چې دا اوسې پتونه په ځان کې راوستل، د موس په حالت کې خشوع سره موس کوونکی دی، او دا رنګې د باطلو خبرو نه مخ اړوونکی دی، هغې نه ځان بچ کوونکی دی، او زړه له پاکي ورکوونکی دی، او د خپلو شرمګاونو حفاظت کوونکی دی، او ورسره د امانت چې ورسره چایخی د هغې خیال ساتي، او وعده چې د چا سره کړي د هغې خیال ساتي، او په خپلو منځونو باندې د حفاظت خیال ساتي. نو الله پاک وایي اولئک هم الوارثون، دغه کسان دي دی اغستونکي جنت، دی لبه الله تبارک وتعالی جنت ورکی. الذین هغه کسان یرثون الفردوس، چې اخلي باغی جنت الفردوس لرا، هم فیها خالدون، دی په دې کې همیشه ای. داسې جنت په دل الله در کې چې دا اوسې پتونه در ځان کې دراوستل، هغه اعلی جنت جنت الفردوس آبد الله تبارک وتعالی نصیب کی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ استاسو د ټولو نصیب کی. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب دی مؤمنان. الذین هغه کسان، هم فی صلاتهم خاشعون، چې دی په خپلو منځونو کې عجزی کوونکي دي. والذین هغه کسان، هم عن اللغو معرضون، چې دی د باطلو نه مخ اړوونکي دي. والذین هم للزکات فاعلون، چې دوی پاکی زړه لور کوونکي دي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې دی د خپلو شرمګاونو حفاظت کوونکي دي. الا علی ازواجهم، مگر په خپلو بیبیانو باندې. او ما ملکت ایمانهم، یا هغه چې واکداری دي خلاصونه دي. فانهم غیر ملومین، نو دی نه دی ملامت شوی په دې کې. فمن ابتغى وراء ذلك، نو هغه چا چې لټول سیوا د دینه. فاولئک هم العادون، دا کسان دی دی زیاتی کوونکی. والذین آغا کسان، هم لاماناتهم، چی دی دخپلو امانتونو وعادهم او دخپلو وادو راعون، لحاظ کوونکی دی. والذین هم علی صلاتهم، علی صلواتهم، والذین هم علی صلواتهم، او هغه کسان چې دی په خپلو منځونو باندې یحافظون، نگهبانی کوونکي، حفاظت کوونکي دي. اولئک هم الوارثون، دا کسان دی اغوستونکي جنت لرا. الذین هغه کسان یرثون الفردوس، چې میراث کې به اخلي جنت الفردوس لرا، چې اخلي به جنت الفردوس لرا. هم فیها خالدون، دی به په دې کې همیشه وي.